Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Czwartek, 29 dzień sierpnia, na zegarach godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu także Michał Przerwa, czas na serwis. Dziś przed południem odbędzie się pogrzeb Łukasza Włodarczyka, strażaka, który zginął w wybuchu na poznańskich Jeżycach. Studenci zatrzymani 3 tygodnie temu w Nigerii wrócą niebawem do kraju. Rząd przyjął projekt budżetu, jego filary to wydatki na obronność, programy społeczne, ochrona zdrowia i inwestycje. Poznań upamiętni strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy na Jeżycach. Przed południem pod Wolsztynem odbędzie się pogrzeb Łukasza Włodarczyka. Ostatnie pożegnanie Patryka Michalskiego zaplanowano na jutro. Ludzie, którzy przychodzili na miejsce tragedii, śmiercią strażaków byli bardzo poruszeni. Zginęło 2, można powiedzieć, kolegów, bo sam jestem strażakiem. Tragedia. Bardzo mi smutno i przykro. Aż się głos łamie. Niektórzy składali kwiaty. Bo uznałam, że trzeba uczcić pamięć takich bohaterów. Chcemy pokazać solidarność z rodzinami poległych i bracią strażacką, mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Na pewno kirem będzie tutaj przywiązana nasza flaga z herbem miasta Poznania. Do połowy masztu mają też zostać opuszczone flagi państwowe przed urzędami, nie tylko w Poznaniu. Będziemy starali się te 2 dni takiej refleksji wszyscy przeżyć. Cześć i chwała strażakom. Pogrzeby Łukasza Włodarczyka i Patryka Michalskiego będą miały charakter państwowy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Polacy zatrzymani w Nigerii wkrótce wrócą do kraju, poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego wraz z wykładowczynią zostali zatrzymani przez lokalne władze 3 tygodnie temu. Powodem zatrzymania miała być obecność grupy na antyrządowej demonstracji w stanie Kano na północy kraju. Według lokalnych władz studenci mieli ze sobą rosyjskie flagi, czemu polskie władze stanowczo zaprzeczyły. Nasi studenci nie byli aresztowani, byli zatrzymani, przebywali w dobrych warunkach. Ich nastroje są teraz bardzo dobre, czekają na spotkania z rodziną, no i są wolnymi ludźmi, co najważniejsze. Mówił wczoraj rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak przekazał, studenci wraz z wykładowczynią wkrótce wrócą do kraju. Organizujemy ten wyjazd jak najszybciej, ale to oczywiście będzie zależało od poszczególnych planów studentów. Organizacją powrotu grupy do Polski zajmuje się kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego Robert Gray. Jak przekazał, oczekuje on obecnie na zakończenie działań formalnych ze strony nigeryjskiej. Jan Olencki, Polskie Radio. Premier Donald Tusk mówił o błędzie w związku z podpisaniem dokumentu w sprawie sędziego Sądu Najwyższego. Chodzi o sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. Na mocy postanowienia prezydenta został on wyznaczony na przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Ma ono wyłonić kandydatów na prezesa tej izby. Postanowienie prezydenta wymagało kontrasygnaty premiera. Donald Tusk podpisał dokument, który został opublikowany w Monitorze Polskim. To wywołało krytykę części sędziów i prawników, którzy uważają, że sędzia Wesołowski został wybrany przez ich zdaniem upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Premier Tusk nazwał całą sytuację błędem, który nie powinien się wydarzyć. Jak mówił, zabrakło informacji, że chodzi o tak zwanego neosędziego. Błąd się zdarzył, konsekwencje są, w sumie też ja płacę te konsekwencje polityczne, to jest zrozumiałe. Więcej taka sytuacja się nie ma prawa powtórzyć. Premier zapowiedział, że w najbliższym czasie minister sprawiedliwości przedstawi 3 projekty ustaw. Mają one dotyczyć statusu sędziów Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Wydatki na obronność, programy społeczne, ochronę zdrowia oraz inwestycje to filary przyszłorocznego budżetu. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że zabezpieczono też finanse na programy społeczne. Kontynuacja ważnych programów, takich jak program finansowania in vitro, 0,5 miliarda złotych, 8,5 miliarda złotych na realizację programu Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe, zabezpieczone środki, prawie 63 miliardy złotych na program 800+, zabezpieczone środki na rentę wdowią, 13. i 14. emeryturę oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Minister powiedział, że mamy w kraju wyraźne ożywienie wzrostu gospodarczego, a planowane inwestycje, w tym na transformację energetyczną czy infrastrukturalne, mają być jednym z motorów dalszego wzrostu. Prokuratura Krajowa zbada polityczne śledztwa z czasów PiS. Analizą zajmie się zespół prokuratorów pod przewodnictwem Katarzyny Kwiatkowskiej, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Chodzi tutaj o zbadanie spraw, w zakresie których zachodzi podejrzenie, że były motywowane politycznie, a więc, że były wszczynane, prowadzone i zakończane z uwagi na jakąś motywację pozamerytoryczną, a przede wszystkim o charakterze politycznym. Jest to kolejny krok realizacji postulatu prokuratora generalnego, który w lutym tego roku w odpowiedzi na apel kilkudziesięciu organizacji pozarządowych zobowiązał się, iż tego rodzaju sprawy będą poddane analizie. Zwieńczeniem prac zespołu ma być raport, w którym mają być zawarte rekomendacje zarówno co do konkretnych spraw, jak również co do rozwiązań systemowych. Raport ma zostać opracowany do końca listopada i ma być jawny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Igrzyska paraolimpijskie, a nie paralimpijskie. Zdaniem Rady Języka Polskiego oficjalnie rozpoczęte. Wczorajszego wieczora dokonał tego w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron. Nad Sekwaną będzie rywalizować prawie 4,5 tysiąca sportowców z niepełnosprawnościami z 163 państw. Polskę reprezentuje 84 sportowców, 41 kobiet i 43 mężczyzn. Teraz tenis. W pierwszych rundach Wielkiego Szlema szuka się niespodzianek i taka trafiła się w US Open w turnieju tenisistek. Na Flushing Meadows nie gra już triumfatorka ostatniego Wimbledonu, czeszka Barbora Krejcikowa. W dwóch setach 6-4 i 7-5 pokonała ją dopiero 122 w rankingu WTA Rumunka Elena Gabriela Ruse. Poza tym bez fajerwerków dalej grają m.in. Białorusinka Arina Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Madison Keys, Ukrainka Elina Svitolina czy powoli wracająca do dobrej formy Hiszpanka Paula Badosa. U panów swoje w drugiej rundzie zrobili Serb Novak Djokovic, Rosjanin z niemieckim paszportem Sasza Zwieriew, Bułgar Grigor Dimitrov czy Amerykanie Taylor Fritz i Ben Shelton. Z Nowego Jorku przenosimy się do Szczecina. Tu odbył się lekkoatletyczny meeting Wiesława Maniaka. W konkursie skoku o tyczce z wynikiem 5 metrów i 72 centymetry zwyciężył Piotr Lisek. Ja uważam, że na tym etapie, na jakim jesteśmy, czyli po Igrzyskach Olimpijskich, meeting, który ma dawać radość, który ma nas łączyć i przez który mamy odbierać dużo pozytywnych emocji, myślę, że to było ważne. Mówił Piotr Lisek. Jeszcze dwa kółka w tym serwisie. Irlandczyk Eddie Dunbar wygrał po samotnej akcji 11 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje i to ze sporą przewagą Australijczyk Ben O'Connor, drugi jest Słoweniec Primož Roglič. Trzecie miejsce zajmuje Hiszpan Enric Mas. Końcówka wakacji w kalendarzu, ale w pogodzie lato w pełni, niemal bezchmurne niebo i wysokie temperatury będą dziś nam towarzyszyć. Od 27 do 32 stopni wskażą termometry. Alerty IMGW dotyczące upałów obowiązują w całym kraju. Późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu i być może także burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi 65 cali A-Pro QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja latalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Metro ma powstać w Krakowie. Działania rozpoczęte, a Warszawa z przekazem. Dwie dwójki i siedem trójek. Metro uratowało Warszawę. Absolutnie Warszawa była już nie do życia. Ta inwestycja, która może się wydawać bardzo, bardzo droga zapewne jest, bo tak samo była w Warszawie, jest przeprowadzana wtedy bardzo rozsądnie. Bo różne obiekty, pod którymi przebiegnie metro, zostaną wzmocnione w nich fundamenty, trakty wszelkie, telefonii, kanalizacji się uregulują, ułożą. Czy metro uratuje Kraków i czy pojawi się u nas w audycji jakiś pozytywny głos na ten temat z Krakowa? Bo na razie usłyszałem jeden taki głos telefoniczny i raczej brzmiał negatywnie. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To rzecz jasna adres mailowy, także do Państwa dyspozycji. A to jest poranna audycja w Trójce, która potrwa do 9:00. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. She was from another time. No wsadził kij w szprychy trochę Krzysiek Łoniewski z tym zaleceniem Rady Języka Polskiego, ale strona komitetu mówi wyraźnie Polski Komitet Paralimpijski. W ustawie o sporcie, bo sprawdziłem, widzę wersję paralimpijski. Prezes komitetu Łukasz Szeliga zachęcał, by jednak tej wersji używać. Myślę, że się przyzwyczaimy. Może Rada Języka Polskiego także spróbuje. A na spróbowanie w ramach dobrego muzycznego smaku mam dla Państwa teraz piosenkę dnia. Oczywiście nowość. Oyster Beds, czyli singiel grupy Pixies zapowiadający album The Night Zombies Came. Album w październiku ma się ukazać, a Oyster Beds w trójce wybrzmi teraz. Yeah. Oyster Beds, nowość od Pixies, piosenka dnia w Trójce. O młodych dorosłych, pokoleniu tak zwanych młodych dorosłych mówić teraz będziemy. Jeśli państwo się zastanawiają, czy ja w studiu generalnie przebywam sam, to nie. Na przykład teraz jest ze mną Janek z social mediów. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to jest jego głos na przykład. Ma też głos, a jego twórczość mogą państwo znaleźć w naszych mediach społecznościowych i pewnie za chwilę zaprosi mnie na jakąś mini sesyjkę. No zobaczymy, czy coś tam się uda urodzić. Będzie liczę coś? Na kolejną ciekawą pozę? Produkcję. No dobrze, to pozę też. Będziemy walczyć. No oczywiście media społecznościowe, telefony, wiemy o czym mówimy. Zachęcamy do tego korzystania z mediów społecznościowych w kontekście podglądania tego, co dzieje się w Trójce, ale rzecz jasna, z tym trzeba uważać. No a jak jest z korzystaniem telefonów w kontekście dzwonienia i pisania SMS-ów? Okazuje się, że pokolenie tak zwanych młodych dorosłych, o którym wspomniałem, czyli pokolenie osób w wieku od 18 do 34 lat, woli pisać SMS-y zamiast rozmawiać przez telefon. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez YouSwitch. Brytyjskie badania pokazują, że dotyczy to grupy aż 70% młodych dorosłych. Naukowcy dowodzą, że przyczyną obaw przed dzwonieniem jest założenie, że połączenie telefoniczne może wywołać negatywną reakcję lub przynieść złe wiadomości. O szczegółach Jacek Frenzel. Jak mówiła w wywiadzie dla BBC psycholog dr Elena Turoni, młodzi ludzie nie są przyzwyczajeni do rozmów telefonicznych, co sprawia, że są one dla nich nienaturalne i stresujące. Dotyczy to także zachowań w pracy. Młodzi odczuwają lęk przed rozmowami w czasie rzeczywistym. Częściej używacie telefonu czy SMS-a? Częściej SMS-a, zdecydowanie. To krótsza, bardziej zwięzła forma komunikacji. Poza tym nie lubię rozmawiać za bardzo z ludźmi, a SMS-y są prostsze dla mnie. Twoi znajomi też posługują się bardziej SMS-ami? Zdecydowanie tak. Skąd taka moda na SMS-y, szczególnie wśród młodych ludzi? Dla wielu osób rozmowa telefoniczna jest stratą czasu po prostu. A SMS-a można napisać, nie wiem, na toalecie przy komputerze i asynchronicznie dostać odpowiedź, zamiast wymuszać synchroniczną rozmowę, podczas której obie osoby muszą w konkretnym czasie być w nią zaangażowane. Młodzi ludzie już od bardzo młodego wieku są przyzwyczajeni do komunikowania się w formie SMS-ów, wiadomości, różnego rodzaju komunikatorów. Krzysztof Kosy, psycholog. Jest to po prostu dla nich naturalny styl komunikowania się. Tym bardziej, że jest coraz więcej różnego rodzaju komunikatorów, sposobów wysyłania tych wiadomości. To SMS-y też są dobre. Ale ogólnie ja jestem bardziej zwolennikiem rozmowy telefonicznej. Rozmawiając przez telefon możemy słyszeć ton jej głosu, interpretować intonację w sposób bardziej bogaty niż tylko emotikony, przekazywać nasze emocje, nasze odczucia. Korzystanie z komunikatorów tekstowych nie obciąża naszych tych zasobów poznawczych, zasobów emocjonalnych. Doktor Alicja Czyrska, wykładowca akademicki, neuropsycholog. Nie musimy na bieżąco aktualizować naszej wiedzy w pamięci, żeby udzielać adekwatnych odpowiedzi. Nie musimy na bieżąco regulować swoich emocji. Jest to bardziej komfortowe. Ja jak już dzwonię do kogoś, to zazwyczaj do starszego pokolenia. Dla mnie SMS prywatnie, osobiście wolę używać, ale ludzie oczekują czegoś innego. Najnowsze badania właśnie mówią, że młodzi ludzie preferują SMS-y, bo boją się telefonów. Boję się zadzwonić w takim sensie, że zawsze muszę na konwenansach operować i pytać się, czy może pan rozmawiać, a co jeżeli tam ktoś prowadzi samochód. Boję się właśnie, że przeszkodzę w jakiejś sytuacji i sprawię, że coś będzie niebezpiecznego nawet. Wiadomości tekstowe nie wymagają od razu odpowiedzi. Jeżeli nie pokazujemy, że wyświetliliśmy wiadomość na WhatsAppie, czy na Messengerze, czy w SMS-ie, no to ta osoba nie ma takiego wrażenia, że myśmy to przeczytali i to olali. Doktor Maria Kmita, optymistka. Tylko po prostu spokojnie czeka, aż kiedy zobaczymy to i będziemy mogli odpowiedzieć. Można na przykład napisać dużo, wysłać do kogoś, ta osoba to przeczyta, zastanowi się i wtedy odpowie, czyli jakby ta odpowiedź, ta reakcja jest też opóźniona, może nawet bardziej przemyślana czasami. Na komunikatorach zwykle piszemy o szkole, o tym, co było zadane, co trzeba zrobić, czy jakieś zmiany w planie lekcji będą na kolejny tydzień, co kto powiedział, no takie gadki młodzieżowe. A ja przyznam się państwu, że dla mnie to dobre wieści, bo znaczy nie jestem sam. Też należę do pokolenia młodych dorosłych, jeśli weźmiemy pod uwagę przedział od 18 do 34 roku życia. I też nie znoszę dzwonić do ludzi. I nie chodzi o to, że nie chcę z ludźmi rozmawiać. Mam w sobie taki lęk, że muszę zadzwonić i tak jakby przeprosić, że zadzwoniłem. Jak już muszę zadzwonić, wiadomo, praca, to modlę się po prostu w duchu, żeby ta osoba nie odebrała, a potem oddzwoniła. I wtedy to ona do mnie dzwoni i musi przeprosić. I już sytuacja jest o wiele lepsza. Czy państwo też tak mają? 2 2 7 3. Zapraszam do dyskusji. Daj mi jeszcze moment. Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek. lato na Grochowie. Oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię. Przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur, to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. Zmienimy pogodę. Jak chcesz, jak chcesz. I znów wyjdzie słońce. Już wiem, już wiem. I byle gdzie. Byle z tobą. Bo kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur, to żaden problem. Łzy nie kapną już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. 23 minuty po siódmej, tu Trójka i audycja poranna, w której dziś rozmawiamy między innymi o krakowskim metrze, no i może jakieś propozycje co do głosu, jeśli chodzi o ten zapowiadający przystanki. A już jeżeli kiedyś ktoś wybuduje, to może głos pana Jerzego Sztura na stacjach. Ciemność, ciemność widzę. No to może bardziej między stacjami, chociaż głos pana Sztura faktycznie do komunikacji miejskiej wszelakiej, takiej, na którą łatwo się spóźnić, pasuje. Jutro też wam uciekniemy. Zdecydowanie. 23 minuty po siódmej wciąż, teraz Justice i Dance, a później u nas będzie Radio Nawigator, będzie ekonomia, będzie prognoza pogody. You were such a pretty one, catching all the lights. Just easy.

To jest bardzo dużo. Oczywiście potrzeby są ogromne, wydatki olbrzymie. Gdybyśmy oczywiście te wydatki wyjęli z budżetu, to budżet byłby prawie zrównoważony. Ten deficyt i generalnie nierównowaga finansów publicznych wynika jednak z kilku rzeczy. Wydatki na obronność oczywiście tak, pewne inwestycje, choćby w energetykę, no ale też i spełnianie oczekiwań społecznych, które no, ewoluują z roku na rok w kierunku takim, żeby płacić mniej podatków, natomiast możliwie więcej z budżetu otrzymywać. W budżecie zapewniono środki na programy Aktywny Rodzic, Rodzina 800+, tak zwane 13 i 14 emerytury oraz na kontynuację programów Dobry Start, Za Życiem, Aktywny Maluch i Mama 4+. Deficyt budżetu państwa w 2025 ma wynieść blisko 290 miliardów złotych. A dzisiaj Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się propozycjami dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego. Dyskutować będzie m.in. o kredycie 0%. Na razie w projekcie budżetu nie ma pieniędzy konkretnie na ten cel, choć na mieszkalnictwo trafią 4 miliardy 300 milionów złotych. Cztery banki obniżyły w ostatnim miesiącu oprocentowanie promocyjnych depozytów. Żadna instytucja nie odważyła się na ruch w przeciwnym kierunku. Tym samym sierpień był już kolejnym miesiącem powolnego spadku atrakcyjności depozytów. Trudno spodziewać się innych zmian, gdy rośnie nam prawdopodobieństwo cięcia stóp procentowych, licznik oszczędności gospodarstw domowych bije historyczne rekordy, a minister finansów pogarsza ofertę obligacji, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Mniej niż 5,5%. Tyle wynosi obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To kosmetycznie mniej niż miesiąc temu, ale też o ponad 1 punkt procentowy mniej niż rok temu. Najnowsze dane wpisują się w trend stopniowego ograniczania atrakcyjności bankowych lokat. Dobre wiadomości. Na koniec wakacji mamy tymczasem dla kierowców, bo nie widać końca rozpoczętych na początku lipca obniżek cen benzyny i diesla. A w ostatnich dniach przecena na stacjach jeszcze przyspieszyła, wynika z danych e-Petrol. Od momentu, w którym paliwa zaczęły tanieć, ich średnie ogólnopolskie ceny spadły o mniej więcej 20 groszy na litrze. Do regionów z najniższymi cenami paliw należą aktualnie Górny Śląsk, Warmia i Mazury, województwa lubuskie i łódzkie. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 85 groszy, euro 4,29, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. Synoptycy prognozują na dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, ale od zachodu kraju stopniowo będzie to zachmurzenie wzrastało do dużego, aż do wystąpienia na zachodzie przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana suma opadów miejscami to 10 mm, więc szczególnie bać się nie trzeba. A temperatura maksymalna na diś to od 27 do 32 stopni Celsjusza, z wyjątkiem, czyli miejscami nad morzem chłodniej, do 25 stopni. Władze Krakowa zapowiedziały budowę metra, a to otwiera różne, także artystyczne możliwości. 2 2 i 7 3. Jestem trochę zdziwiony, że nikt z Krakowa śladem warszawskiego Taco Hemingwaya nie układa już rymów do przyszłych nazw stacji. No 26 kilometrów, Piwnica pod Baranami, Sukiennice, Bronowice, aż się prosi o jakieś rymy często, przepraszam, krakowskie. No to ja bym to potraktował jak wyzwanie. Może jakiś krótki wers z krakowskim rymem nam krakowianie zaprezentują? 2 2 i 7 3. Liczę na państwa kreatywność, liczę na państwa obecność w tej audycji. Jest z nami pani Magda z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. W temacie, w tym przypadku SMS-ów ważniejszych i mocniejszych w młodym pokoleniu niż dzwonienie. Zgadza się. Tutaj policytować się, co jest mniej lub bardziej komfortowe. Więc też należę do tej grupy młodych dorosłych. Mam 32 lata. I chciałam tutaj taki kontrargument podać, że w takim rozrachunku, co jest miejsce bardziej komfortowe, jednak wybieram dzwonienie. Również mój mąż, który jest młodym dorosłym, również ma 31 lat, zawsze mówi: zadzwoń, będziesz miała z głowy. I tutaj jest tak, że jednak wysyłanie wiadomości kosztuje o oczekiwanie, więc też pewien komfort, dyskomfort psychiczny, czy ta odpowiedź przyjdzie zgodna z oczekiwaniami, czy zupełnie inna i otworzy inne ścieżki tutaj. Więc jednak telefon i ta konfrontacja, to jakby poświęcenie tych nerwów i rozmowa z obcym człowiekiem daje ten efekt, że rozwiązanie mamy natychmiast, albo przynajmniej wiemy, na czym stoimy i to jest bardziej komfortowe niż czekanie na niewiadome. No nie wiem, ja jeśli się licytujemy, powiedziałbym, że bardziej komfortowe jest to, że można napisać i jakby odłożyć sprawę na bok, nie trzeba się konfrontować bezpośrednio z tym, co może się pojawić w rozmowie telefonicznej, a przede wszystkim z tym początkiem, że trzeba się przedstawić, trzeba powiedzieć, w jakiej sprawie się dzwoni. No nie wiem, może to jakiś brak asertywności, ale ja to tak odbieram. Praktyka czyni mistrza. Aha, czyli trzeba ćwiczyć. No dobrze, to będę ćwiczył w takim razie. Może to ja do państwa zacznę dzwonić w porodnej audycji i będzie mi później nieco łatwiej. Bardzo dziękuję pani Magdo za ten głos dziękuję, w porodnej audycji. Również życzę miłego dnia. Życzymy go do godziny 9:00. Zapraszamy do trójki. Porandy. Taking plans, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous garden. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the board, steamy windows when we met. The heart. 19 minut jeszcze do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna, w której rozmawiamy dziś między innymi o tym problemie młodych ludzi z dzwonieniem i o tym, że wolą zdecydowanie używać komunikatorów i pisać SMS-y. Czuję się młodo, ale chyba już nie należę do tej grupy, znaczy na pewno nie należę do tej grupy wiekowej. I przyznam szczerze, że ta informacja mnie o tyle zaskoczyła, że ja komunikuję się z obcymi ludźmi zawodowo i ja zawsze pytam, dzwoniąc na telefon komórkowy, czy ta osoba może w tej chwili rozmawiać, no bo zakładam taką sytuację, że mogłem się wdzwonić w nieodpowiednim momencie. Natomiast nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek mnie o to zapytał. Jesteśmy stworzeni do, jako istoty społeczne, żeby ze sobą rozmawiać twarzą w twarz, oczy w oczy. Jeżeli ktoś wybiera inny model życia, to przyjdzie moment, że refleksja, ale już nie nauczy się tego i uważam, że będzie żałował. Ja rozumiem w takim razie, że chodzi o korzystanie z połączeń wideo. No to też jest możliwe rzeczywiście, ale to jeszcze krok dalej, bo jeszcze trzeba wyglądać. No nie wiem, czy to się może udać, ale oczywiście zapraszam do dalszej dyskusji. 2 2 i 7 3. Nie ma miłości, ani całowania, nie ma miłości, ani całowania, nie ma miłości, całowania i tańca. Kwadrans jeszcze mamy do godziny 8. Państwo dzwonią cały czas w temacie rozmów telefonicznych i SMS-ów. Chcę powiedzieć, że też należę do grupy młodych dorosłych. W tym roku skończę 70 lat i używam dwóch form. Zależy się od sytuacji, kogo mam przekazać wiadomość. Także można używać dwóch form SMS-u i rozmowy bezpośredniej. Zapraszamy do Trójki. Teraz zmieniamy temat na poważny, choć niektórzy powiedzieliby, że brzmi to jak ponury żart. Napiszę tylko SMS-a do Michała Strzałkowskiego i poczekam, czy się z nami połączy. No a tak poważnie to jest z nami Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Przepraszam, bo odpisuję ci na SMS, ale już. Talibowie znowu redukują prawa kobiet i to w sposób, który wydaje się wręcz absurdalny. To prawda. W nowym dokumencie, pierwszym właściwie takim dokumencie... Bo mówimy o Afganistanie, to... tylko dodam, bo nie wiem, czy powiedziałem o tym. Pisałem, tak, ale o Afganistanie, nie wiem, czy powiedziałem. Tak, o Afganistanie. No tak, talibowie są też w Pakistanie oczywiście. W Afganistanie po raz pierwszy został wydany taki formalnie skodyfikowany na papierze dekret, ustawa, dokument, który ma 114 stron, opisujący przede wszystkim prawa kobiet. Wcześniej rządzący Afganistanem talibowie wydawali jakieś takie zarządzenia, jakiś muła coś ogłaszał i to się stawało prawem, ale nigdy nie było do końca spisane. One często też dotyczyły praw kobiet, które są od 3 lat sukcesywnie kroczek po kroczku ograniczane, bo przypomnę, 2 tygodnie temu minęły dokładnie 3 lata od przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów. Teraz oni wydali taki dokument, w którym po pierwsze, umieszczono zakazy, które już wcześniej się znajdowały, czyli konieczność zakrywania całego ciała od stóp do głów w miejscach publicznych. To, że kobiety nie mogą bardzo wielu miejsc publicznych odwiedzać i to nawet tak absurdalne są to przepisy, że zabraniają na przykład wychodzenia im do parków narodowych. Czyli gdzieś w górach, koło jezior, tam są bardzo przepiękne tereny w Afganistanie, tam również kobiet być nie może, nie tylko w wielu innych miejscach publicznych. Właściwie kobieta powinna zrobić zakupy, wrócić do domu, gotować obiad i już z niego nie wychodzić. Teraz zakazano także dźwięku kobiecego głosu w miejscach publicznych. Znaczy kobiety powinny szeptać w miejscach publicznych. Nie mogą mówić głośno. Oficjalnie dlatego, że uznano głos kobiecy za zbyt intymny i zbyt pobudzający dla mężczyzn, ale tu się niektórzy domyślają, że może chodzić po prostu o to, żeby kobiety publicznie nie mogły na przykład domagać się swoich praw, protestować, wyrażać swoich opinii, po prostu żeby im usta zamknąć. No oczywiście szkoły dla kobiet, to jest to, co budzi najwięcej emocji, bo w tym momencie w Afganistanie dziewczynki tylko do takiej absolutnie podstawowej edukacji są dopuszczone. Właściwie powyżej 12 roku życia już nie mogą się uczyć, bo kiedy zaczynają dojrzewać, kiedy zaczynają wykazywać cechy kobiece, to już są zamykane w domach. Nastoletnia Hushi z prowincji Balch, to jest północ Afganistanu, w związku z tym od prawie 3 lat siedzi niemal wyłącznie w domu. I tak o tym mówi. Talibowie zabraniają mi wychodzić z domu bez towarzystwa ojca lub brata, a oni od rana do wieczora są w pracy, bo muszą utrzymać całą rodzinę. Ja już nie chodzę do szkoły. Nie mogę się nawet zobaczyć z moimi koleżankami. Nie mam internetu i telefonu, więc żyję jak w więzieniu. Zapadłem od tego na depresję. Teraz wiem już, co czuje ptak zamknięty w klatce, którego pozbawiono nadziei na jakiekolwiek szczęście. Na przykład zamknięto także salony piękności i zakłady fryzjerskie dla kobiet. Tu chodzi także o to, że to były ostatnie miejsca, w których kobiety mogły pracować, bo kobiety pozbawiono możliwości pracy w miejscach, gdzie mogłyby spotkać obcych sobie mężczyzn. W salonach piękności i kobiecych zakładach fryzjerskich spotykały tylko inne kobiety, więc to było takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze one mogły pracować. Kiedy zamknięto w ogóle takie salony, no to kobiety w Afganistanie nie mają już właściwie gdzie pracować. Talibowie co prawda twierdzą, że edukacja dla kobiet będzie otwarta, że kobiety będą mogły podejmować pracę, ale wtedy, kiedy uda się opracować takie zasady, które pozwolą im to wszystko robić zgodnie z tymi zasadami radykalnego islamu. Na razie talibowie jeszcze nic w tej sprawie nie zrobili. No wszyscy uważają, że to jest tylko takie gadanie, to jest taki wybieg, żeby międzynarodowo twierdzić, że tych praw kobiet nie ograniczają, że to wszystko tylko dla ich bezpieczeństwa, ale tak naprawdę kobiety w domach zamknąć. To sprawia, jak mówi Ludwika Włodek, autorka książki Buntowniczki z Afganistanu, że bardzo wiele kobiet po prostu Afganistan opuściło. Tam się odbył kolosalny drenaż mózgów. To znaczy właściwie cała elita wyjechała. Kobiety, które były polityczkami, które pracowały w administracji, które były lekarkami, które były nauczycielkami w szkołach. One wszystkie jak tylko mogły opuściły Afganistan. I to nawet te, które na początku deklarowały, że zostaną i będą coś zmieniać. Później się zorientowały, że to jest po prostu po pierwsze ryzykowne dla ich własnego życia, a po drugie, że no w takiej sytuacji się naprawdę niewiele da zmienić. Społeczność międzynarodowa próbuje w jakikolwiek sposób wpłynąć na talibów, żeby jednak te prawa kobiet przywracali. To jest jeden z warunków uruchomienia dla rządu talibów afgańskich rezerw finansowych, które są zgromadzone za granicą. Kiedy kobiety będą dopuszczone do edukacji, do pracy, kiedy ich prawa będą szanowane, to wtedy ma Afganistan, czy talibowie mają odzyskać te pieniądze. Talibowie deklarują, że to wszystko zrobią, ale tak jak widać, niczego nie robią, a kroczek po kroczku tak naprawdę te prawa kobiet ograniczają. I chciałoby się to jakoś skomentować, ale naprawdę trudno zebrać dobrać słowa po tych wszystkich informacjach, które podałeś, słowa, które dobrze zabrzmiałyby na antenie i mądrze, bo całość brzmi po prostu głupio. Michał Strzałkowski mądrze opowiedział o tych dziwnych pomysłach talibów w Afganistanie. Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję. Minut do godziny 8, a państwo dzwonią w sprawie telefonów, SMS-ów i młodych ludzi. Moim zdaniem ci młodzi ludzie, oni mają problem w ogóle z komunikacją. Z tym, co kto im zada, przede wszystkim ze starszych od siebie rówieśników, jak na to odpowiedzieć. Ta komunikacja werbalna to jest duży problem. Dlatego oni SMS-ują i wysyłają sobie emotki. No ja jestem 50+ i powiem uczciwie, że jeżeli ktoś do mnie pisze, mamy działalność gospodarczą i tam zapytanie, po prostu nawet mi się nie chce odpisywać. Jeżeli ktoś nie zadzwoni, konkretnie nie zapyta, to po prostu nie traktuję go poważnie. Tak mamy. To dobrze, że ja do pana nie pisałem nigdy, bo byśmy się pewnie nie dogadali. 7 minut, 6 do 8. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison, poison. Shoot another shot to stop the feeling.